προσευχή. Τα χείλη μου για σένα λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη. Κάνω ρήξη. Κανείς ρήξη, κάνει ρήξη. Κάνουμε ρήξη. Κάνετε ρήξη, κάνουνε ρήξη. ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμοι για όλα. Και επειδή είναι η Αγία Βαρβάρα κοντά μας, θα ξεκινάμε από εδώ και πέρα με την προσευχή. Για άσχετο λόγο έχει γραφτεί, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν τα πολύ ψάχνουμε από ό,τι φαίνεται ως λαός τα πράγματα. Πιάνουμε τη λέξη, δεν κοιτάμε το δεύτερο ή τρίτο επίπεδο του νοήματος. Ό,τι ακριβώς λέει η λέξη. Κάναμε μια προσευχή προς την Αγία Βαρβάρα που είναι κοντά μας και μας βοηθάει τόσο πολύ που, όπως ακούσατε την πρώτη είδηση, και σύμφωνα πάντα με το διαφημιστικό εδώ που ακούσαμε του ΣΥΡΙΖΑ που κόλλησε στο προσευχή, δηλαδή τη ρήξη την κάνουν σε όλες τις πτώσεις, ο υπουργός, ο κύριος Μάρδας, τόσο αγαπητός υπουργός, παλιός στέλεχος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, του Άκη Τσοχαντζόπουλου, του Χριστοδουλάκη, σε καλά στελέχη δηλαδή, είπε ότι ήταν λάθος οι εκλογές του Ιανουαρίου. Το είπε λίγο πριν στην Βουλή, έπρεπε να είχαν αποφευχθεί κτλ. Κτλ. Ικανή για όλα. Αν μπροστά από το «ο» βάλετε και το «φ», γίνεται ικανή για φόλα. Μπορείτε να βάλετε και άλλα σύμφωνα που όμως δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα, το ψ ας πούμε, γιατί υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως, το αγαπημένο ΕΣΟΥΡΟΥ. Κάπως έτσι ξεκινάμε και σήμερα, αφήνουμε την προσευχή, την κάναμε, άρα είμαστε σύμφωνοι με τις διατάξεις, τον νόμο, τον αρχηγό του κράτους που τον έχουμε στο ΕΓΑΛΕΟ εκεί παραδίπλα και τον τιμούμε δε όντως με κάτι ουρές χιλιομέτρων και πάμε στα δικά μας εδώ, σε μια απλή αγνή Ελληνοπούλα η οποία αγανακτεί. Βλέπω, ας πούμε, να, η Κύπρος πάει καλά, γάμο το σώμα μας, πάει καλά. Να, η Κύπρος πάει καλά, γάμο το σώμα μας, πάει καλά. Είναι η Βάνα Μπάρμπα, η αγνή απλή Ελληνοπούλα που σας λέγαμε πριν και όχι η φωνή που τραγουδάει το σώρε αυτό το τραγούδι των Μαωρί από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι η Βάνα Μπάρμπα η οποία αγανακτεί και με το δίκιο της. Ξέρετε, τώρα τελευταία η Βάνα Μπάρμπα εμφανίζεται συνεχώς σε εκπομπές για να αγανακτήσει και να δείξει με τον τρόπο της ότι είναι κατά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, να παρακινήσει το λαό, γιατί θα μπορούσε, ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει και καλύτερα. Υπάρχουν οι φυσικοί ηγέτες σε μια κοινωνία, μια τέτοια φυσική ηγέτιδα είναι η Βάνα Μπάρμπα. Και έλεγα λοιπόν αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η δική μας πατρίδα βουλιάζει. Εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται. Πολύ, δηλαδή δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που βλέπω ότι εμείς είμαστε σε αυτό το χάλι, μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στη φτώχεια. Και βλέπω, ας πούμε, να, η Κύπρος πάει καλά, γάμο το σώμα μας, πάει καλά. Θα έχουν να κάνουμε τον Τράγκη. Η Κύπρος πάει καλά, γάμο το σώμα μας, πάει καλά. Της δίνουμε το δωδεκάρι. Σαν Eurovision νιώθουμε έτσι. Λέει αυτά που λέει η Βάνα Μπάρμπα και έχουμε και τη βαθμολόγηση από τους κριτές, τον Νίκο Ευαγγελάτο και την Όλγα Τρέμη. Τον Ευαγγελάτο θα το βρούμε και σε λίγο κοντά μας, εδώ στη συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική. Η Βάνα Μπάρμπα βρίζει, κάνει, βλέπει ότι πάει η Κύπρος καλά. Τι σημαίνει ακριβώς πάει καλά μια χώρα, πέρα από αυτά που αναμασούν και γράφουν σαν μυρικαστικά δημοσιογράφοι, γιατί το ίδια λένε και για την Πορτογαλία ότι πάει καλά, αν δείτε όμως παραπέρα τι γίνεται. Τα ίδια λένε και για την Ισπανία ότι πάει καλά, για την Ιρλανδία που πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν και η Κύπρος πάει πάρα πολύ καλά. Τα ακούν αυτά εδώ οι δικοί μας και αγανακτούν με το δίκιο τους, γιατί εμείς δεν πάμε καλά. Και αυτό το γράφουν επίσης όλοι. Λένε πολλά για τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε στο κόμμα της αξιωματικής. Αυτό είναι, ναι, μάλλον αξιωματική αντιπολίτευση. Το ρίχνουν πάρα πολύ χαμηλά οι δημοσκοπήσεις και το δείχνουν χαμηλά. Ακατανόητο, γιατί με ηγέτη τον Αντώνη Σαμαρά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έχει πέσει τόσο χαμηλά αυτό το κόμμα. Όμως έχει οπαδούς εκεί που δεν το περιμένει. Εγώ ανήκω. Δεν ανήκω πια στον χώρο του Πασόκ για τον πολύ απλό λόγο θεωρώ ότι ο χώρο του Πασόκ δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να ανήκω σε κάτι που δεν υπάρχει. Στι τελευταίε εκλογέ, καταναγκασμένο μπροστά σε αυτήν τη διαπίστωση την οποία έκανα, ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θα ξανακάνω αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θα ξανακάνω αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα έχουν να κάνουν με τον Ντράγκη. Θα έχουν να κάνουν με τον Ντράγκη, λέει ο Μπάμπης. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Γενικώς όλα θα τα δούμε στην πορεία. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Μας το είχε πει και πριν ότι θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία και θα το ξανακάνει, αναγκάζεται να το κάνει. Δεν ξέρω αν είχε πάει και χθες τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που είχαν κάνει η αστική τάξη της χώρας, όπως έγραψε και ο Άδωνης Γεωργιάδης ένα tweet που έκανε, ότι ήμασταν λίγοι μεν, 150 άτομα. Για την παιδεία είχαν μαζευτεί έξω εκεί στον άγνωστο, σαν να βλέπαν αλλαγή φρουράς. Μάλλον στην αλλαγή φρουράς έχει περισσότερο κόσμο κάθε Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί σαν ψυχαλισμένη πλατεία. 150 άτομα, γνωστοί παράγοντες του τόπου και δημοσιογράφοι, αλίμονο, κατέβηκαν για τα θέματα παιδείας. Δεν είχαν κατέβει ποτέ όταν όλα αυτά τα χρόνια έχαναν τις δουλειές τους κατά εκατομμύρια ο κόσμος, όταν χάναμε και ζωές συνανθρώπους μας. Όχι, κατέβηκαν χθες. Και όπως έγραψε και ο Άδωνης, ήμασταν μεν λίγοι, αλλά η αστική τάξη άρχισε να ξυπνά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαν tweet και σαν κατάσταση. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Να μείνουμε όμως στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία χτυπάνε τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τα δικά μας μέσα ενημέρωσης, τα διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης. Θα ακούσουμε μια μορφή τέτοιου χτυπήματος από τον Νίκο Ευαγγελάτο χτες το βράδυ. Αυτή η άσχημη πίεση, θα μου επιτρέψετε να πω σε κάποια σημεία της βρώμικη πίεση των δανειστών προς την Αθήνα, προς την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο, το είχαμε πει και παλιότερα, Όλγα, το θυμάσαι. Απαξίωσης και αποδόμησης μιας εκλεγμένης από τον ελληνικό λαό κυβέρνησης. Βάζουμε κάτω το mail Χαρδούβελη από τη μία και αυτά που τώρα συζητάμε από την άλλη, αυτά που ακούμε από την αρχή του δελτίου, τις σημερινές απαιτήσεις των δανειστών. Είναι εξωφρενικά περισσότερα αυτά που ζητούν από τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση από εκείνα που ζητούσαν από την ελληνική κυβέρνηση 4 μήνες πριν. Δεν μπορώ να εξηγήσω, δεν μπορώ να δικαιολογήσω πουθενά αυτές τις υπερβολικές απαιτήσεις. Ακούμε για ενιαίο ΦΠΑ 23% τη ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι κάνουν κάθε προσπάθεια να ρίξουν την ελληνική κυβέρνηση στα βράχια. Κάνουν κάθε προσπάθεια να ρίξουν την ελληνική κυβέρνηση στα βράχια. Θα έχουν να κάνουν με τον Ντράγκη. Τι, δεν ήταν ο Ευαγγελάτος κατά της κυβέρνησης. Εννοείται, ναι, δεν ήτανε. Δεν είναι. Γενικώς το Μέγκα στηρίζει στις βασικές επιλογές και τον πυρήνα αυτών που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Τα στηρίζει κανονικά. Επειδή υπάρχει μια έτσι, διάχυτη άποψη στους φίλους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ ότι μας πολεμάνε τα κανάλια. Δεν σας πολεμάνε όλα. Δεν σας πολεμάνε με τον ίδιο τρόπο. Και στα κομβικά, παράδειγμα, συμφωνία, πανηγυρίζουν και ενισχύουν την κυβέρνηση να φέρει τη συμφωνία. Για τους δικούς τους λόγους, ναι, αλλά είναι και κάποιοι λόγοι που είναι κοινοί λόγοι, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ευαγγελάτος ήταν υπέρ, στήριξε, τα ακούσατε, δεν τα είχαμε μοντάρει κανονικά, όπως το έχει κάνει και άλλες φορές, γιατί μοιράζονται και οι ρόλοι πάντα στα μεγάλα κανάλια και στις μεγάλες δερμάτινες πολυθρόνες των παραθύρων, που δεν είναι πια παράθυρο, είναι νέο τραπέζι, σύμφωνα με τις αλλαγές που κάνουν και στα ντεκόρ. Στο άλλο κανάλι όμως, ο Μπάμπης κανονικά όχι μόνο χτυπάει, η λέξη χτυπάω είναι λίγο αποκαλύπτει και την στρατηγική της αστικής τάξης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν είναι και αυτή ενιαία, έχει διάφορες πλοκές, διαπλοκές και ιστορίες. Αποκαλύπτει το δίλημα και το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτά τα καμώματα των δίθεν αριστερών περιθωριακών δεν μπορούν να είναι οδηγός διακυβέρνησης της χώρας. Τα ξεχνούν, πάμε παρακάτω. Δεν τα ξεχνούν, θα έχουν να κάνουν με τον Ντράγκη. Τα ξεχνούν, πάμε παρακάτω. Δεν τα ξεχνούν, θα έχουν να κάνουν με τον Ντράγκη. Αυτό ακριβώς. Ωραίο δίλημα. Φαντάζομαι αυτό είναι και το ζητούμενο, το δίλημα των τελευταίων 3 μηνών. Θέλει κάποια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει. Οι άλλοι όμως είναι ανένδοτοι, οι έξω και καθόλου ανέκδοτοι. Επιμένουν, είναι θέμα πολιτικό, πρέπει να σπάσει ο τσαμπουκάς. Αυτό παρακολουθούμε, αυτό βλέπουμε. Και το βλέπουμε μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα, σχεδόν λεπτό με λεπτό. Πολλές απαντήσεις μπορεί να δώσει κανείς αυτό, αλλά μία ερώτηση την είχαμε απευθύνει εμείς από την αρχή. Ενώ γνωρίζεις ότι έτσι είναι η κατάσταση, τι πιθανότητες έχεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κερδίσεις κάτι για τα λαϊκά συμφέροντα για τα οποία υποτίθεται αγωνίζεσαι και κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Αν υπάρχει πιθανότητα να κερδιθεί κάτι από τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα πληροφορίες, διαρροές, δεν πολύ φαίνονται τέτοια. Το αντίθετο, 10-14 δισεκατομμύρια καινούργιοι φόροι έρχονται σιγά σιγά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμοιβαία, υποφελής, όπως αρχίζουν και λένε κυβερνητικά και άλλα στελέχη. Χθες έγινε αυτή η συγκέντρωση για την παιδεία έξω από το κοινοβούλιο, στην πλατεία εκεί του άγνωστου στρατιώτη. Προχθές είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με την Άννα Διαμαντοπούλου, πανεπιστημιακούς, γενικότερα έτσι ανθρώπους των γραμμάτων και της αστικής τάξης που λέει και ο Άδωνης, που τώρα αναδιοργανώνεται. Σε αυτούς προχτές που είχε γίνει εδώ στο Μαρούς ήταν και ο κύριος Φορτσάκης, πρώην Πρίτανης, που αγωνιζόταν να μην υπάρχουν τα κόμματα στα πανεπιστήμια. Έχουμε και φοιτητικές εκλογές σήμερα. Που αγωνιζόταν να μην υπάρχουν τα κόμματα στα πανεπιστήμια και μόλις έφυγε, μάλλον έφυγε για να μπει σε κόμμα ο ίδιος, που λέει η λογική ότι και όσο ήταν εκεί, κομματικά λειτουργούσε. Όχι με τη στενή έννοια, αλλά με την ευρύτερη που είναι και πολύ χειρότερη. Ο κύριος Φορτσάκης λοιπόν είχε να πει για την ακομμάτιστη παιδεία. Είναι επίσης πολύ μεγάλο κρίμα ότι γυρίζουμε πίσω σε καταστάσεις συνδικαλιστικής διοίκησης, σε καταστάσεις προβολής σωματιακών συμφερόντων και σε κομματικό αναγκαλισμό. Και σε κομματικό αναγκαλισμό. Και σε κομματικό αναγκαλισμό. Είπε ο Πρίτανης που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης για όλους εσάς που είστε φανατικοί και σας αρέσουν τα μη κόμματα, τα μη κομματικά, τα έξω τα κόμματα από οπουδήποτε, να ξέρετε ότι και αυτό είναι μια κομματική θέση. Καταρχήν την υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή, κόμμα, και κατά δεύτερον την υποστηρίζει και η Νέα Δημοκρατία σε διάφορες εκφάνσεις της πολιτικής ζωής. Ακόμα δηλαδή και η θέση έξω τα κόμματα είναι βαθύτατα κομματική θέση. Σκεφτείτε το λίγο. Οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε, το κατανοείτε, γιατί έχουμε εμπειρία από αυτή τη χώρα και την ζωή όπως συνεχίζεται σε αυτόν τον τόπο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, είναι 58 χρονών, εκτός αν κρύβει χρόνια και μεγαλύτερο τον είχαμε. Το ψάξαμε λίγο χτες, βγάλαμε ότι είναι 58 χρονών. Είναι 58. Να δείτε πόσο προκομμένος είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να παραδειγματιστείτε όλοι εσείς από αυτό που ακολουθεί. Έχω εργαστεί πάρα πολύ στον ιδιωτικό τομέα. Αφού ήσασταν καθηγητής πανεπιστημίου. Ένας δικηγόρος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ δεν είμαι μόνο καθηγητής. Είχατε δικηγορικό γραφείο. Ξέρετε ωραία πόσα είναι τα ασφαλιστικά μου χρόνια. Ναι. Αν τα αθροίσω. Όχι, αν τα αθροίσω. Ναι. Στο πανεπιστήμιο και στη δικηγορία. 80. Συντάξιμα. Κάθισε και μέτρησε και κόλλησε, συγκόλλησε και τα έβαλε μαζί τα συντάξιμά του χρόνια από τις δύο δουλειές που κάνει, για τις οποίες είναι και υπερήφανος και πολύ πετυχημένος και στις δύο δουλειές. Εννοεί του υπουργού, του καθηγητή μάλλον και του δικηγόρου. Δεν έχει σημασία. Τρεις δουλειές έτσι όπως το βλέπω. Να προσθέσει άλλα 40 να γίνουν 120. Και τα πρόσθεσε αθρηστικά. Την ίδια ώρα είναι ο άνθρωπος που έχει κόψει από αυτούς που έχουν μία δουλειά συντάξιμα χρόνια. Συντάξιμες αποδοχές και γενικά, αν μπορούσε, θα τους έκοβε και το κεφάλι για να πάει μπροστά ο τόπος και για να μην έρθει το τρένο και σπάσει την μπάρα. Και αυτό θα το ακούσουμε στην πορεία. Δεν δουλεύει όμως μόνο ο Βενιζέλος και είναι τόσο προκομμένος, προκομμένοι είναι και οι άλλοι. Και μετά οι αιώνιοι φοιτητές. Όσο περίεργο και ας φαίνεται, κύριε συνάδελφε, εγώ υπήρξα εργαζόμενη φοιτήτρια όλη μου τη ζωή. Μπράβο! Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσα χρόνια δηλαδή ήμουν φοιτήτρια. Α, το διόρθωσε, γιατί εργαζόμενη φοιτήτρια όλη τη ζωή. Δεν είναι καν εργαζόμενη όλη της τη ζωή, πόσο μάλλον και ως φοιτήτρια. Το είπε τώρα και όλοι αυτοί καμαρώνουν που έχουν δουλέψει στα νιάτα τους για κανένα 2-3 χρόνια, ειδικά από τις οικογένειες Μητσοτάκη. Δουλεύουν τα πρώτα 2 χρόνια, από τα 18 στα 22, σαν θητεία στο στρατό, για να το έχουν μετά στο βιογραφικό και να μας το χτυπάνε συνέχεια. Ο μόνος που δεν έχει δουλέψει είναι ο πατέρας. Το λέει κιόλας ο άνθρωπος, παρά το ότι έχει τρεις. Και αυτός τρεις συντάξεις, σαν το Βενιζέλο. Μόνο που ο Μητσοτάκης δεν είχε φτάσει στα όρια κινησμού να βγει να παραδεχτεί και να αθροίσει. Τα χρόνια του για τον απλό λόγο θα ήταν εκατονταετίες και όχι δεκαετίες όπως του Βενιζέλου. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όλα αυτά που ακούσατε βγήκανε μόνο σήμερα από την ελληνική πραγματικότητα. Και χτες και προχτές, αλλά γιατί αυτά τα ωραία ο Βενιζέλος θα είπε στον ενικό. Κάθε μέρα βγάζει η χώρα αυτά που ακούτε. 2-11-200-8-200 για να ακούσουμε και σας αύριο αυτά που έχετε να πείτε. Ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. ή αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από κινητό, γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-100. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα τον Άδωνη να λέει για την αστική τάξη που είναι οι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο. Σας θυμίζω ότι χθες με αυτή την μικρή συγκέντρωση που έγινε, έγραψε ότι επιτέλους η αστική τάξη αναδιοργανώνεται. Και επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αναδιοργάνωση αστικής τάξης και πολύ σοβαρά, γιατί εμείς εδώ τι λέμε, το τηρούμε. Αναλαμβάνουμε, είναι πρόσκληση και πρόκληση αυτό, προς την αστική τάξη να χορηγήσουμε τις κατσαρόλες για την επόμενη συγκέντρωση. 200 κατσαρόλες από εμάς από την Ελληνοφρένεια μαζί με 200 κουτάλες θα τις προσφέρουμε, θα τις αγοράσουμε. Έχουμε τα χρήματα, τα έχουμε στην άκρη. Ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού που είναι πολύ της μόδας, για να δώσουμε στην αστική τάξη προκειμένου να κάνει κινητοποιήσεις, να διεκδικήσει με ηχηρό τρόπο το δίκιο της, να δώσουμε εμείς τις κατσαρόλες για να έχουν να χτυπάνε. Όλοι αυτοί για να ακουστούν περισσότερο στις υπόλοιπες τάξεις. Εδώ θα ακούσουμε τον Άδων σε μια παλιά του δήλωση τι ακριβώς εννοεί η αστική τάξη. Η αστική τάξη αποτελεί την πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα, όπως δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν αποδείξει. Επιτώ η ευγένεια της αστικής τάξεως να σας δέχεται εδώ πέρα μέσα ενώ όλη την ημέρα λέτε ανυπακοή, λέτε να πες το Σύνταγμα, λέτε να μην πειθαρχούμε, λέτε τα πάντα. Εγώ γιατί να σε ξεβολέψω, γιατί να σου κάνω κακό, γιατί να το κάνω αυτό. Τα ξεχνούν, πάμε παρακάτω. Δεν τα ξεχνούν, θα έχουν να κάνουμε τον Τράγκη. Δεν τα ξεχνούν, θα έχουν να κάνουμε τον Τράγκη. Είμαστε κύριε Παπαδάκη όλοι άρρωστοι. Αύρινη νύχτα στα βούνα. Αυτά τα καμώματα των δίθεν αριστερών περιθωριακών δεν μπορούν να είναι οδηγός διακυβέρνησης της χώρας. Τα ξεχνούν, πάμε παρακάτω. Δεν τα ξεχνούν, θα έχουν να κάνουμε τον Τράγκη. Τόσο απλό και τόσο ωραίο όλο αυτό. Αυτό ζούμε όλους αυτούς τους μήνες. Στη Βρετανία προχθές είχαν εκλογές. Τρεις παραιτήθηκαν μέσα στο ίδιο βράδυ. Με το που βγήκαν τα αποτελέσματα, τρεις αρχηγοί κόμματος παραιτήθηκαν. Αυτό χρησιμοποιεί ο Βενιζέλος ως παράδειγμα. Για να παραιτηθεί, φύγει. Αν φύγει, αν έχει ευθύνες, τρεις μήνες μετά. Εξουσίασα ότι πρέπει να φύγω. Στο εσωτερικό. Όπως φύγανε οι αρχηγοί των κομμάτων στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι. Ναι. Απεφάσισα ότι πρέπει να φύγω, διότι ανεξαρτήτως του βαθμού προσωπικής ευθύνης που έχω, θα δούμε. Μπορεί να μην έχω, μπορεί να έχω και πολύ. Θα δούμε. Μπορεί να μην έχω, μπορεί να έχω και πολύ. Μπορεί να μην έχω, μπορεί να έχω και πολύ. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στην παράταξη να ανανεωθεί. Αποφάσισα να φύγω όπως οι αρχηγοί των τριών κομμάτων στη Βρετανία, οι οποίοι έφυγαν στο Μισάρο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, τρεις ή μισή και θα δούμε αν έχει, πόσες έχει, αν θα φύγει, πώς θα φύγει. Την ίδια ώρα που είναι όμως και κάνει και παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρό. Λαός, μέρος Α. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Ναι. Για τον κύριο αυτόν που είναι τώρα στην εκπομπή. Ναι, ναι, το καμάρι μας. Πώς? Το καμάρι μας, ο Θήμιος ο Καλαμούκης. Πώς τον λένε? Έτσι. Δεν ξέρω. Τι τον ενοχλεί η θρησκεία μας και κοροϊδεύει τα ιερά λείψανα της Αγίας Βαρβάρας? Ποιος τον ενοχλεί, καλέ, τον ενοχλεί? Δεν τον ενοχλεί καθόλου, τον ενοχλεί η θρησκεία. Ίσα ίσα βλέπουμε μεγάλη συμπάθεια τους χριστιανούς που πιστεύουν ότι θα περάσουν όλες οι αρρώστιες προσκυνώντας τα. Πώς εννοείτε το, πώς μιλάτε και πώς σχολιάζετε. Με καλά κάνετε και το καταλαβαίνετε. Είναι ότι γιατί δεν τολμάτε να κοροϊδέψετε και το Μωάμεθ. Πλάκα κάνει, παιδί μου, είδε τι άλλοι που γράψαν ένα σκίτσο για το Μωάμεθ. Γιατί φοβόσαστε. Και ήρθαν και του γαζώσαν όλου. Πλάκα κάνει. Εκ του ασφαλού. Ξέρουμε. Ξέρουμε τη θρησκεία τη δικιά μα που στο κάτω-κάτω έχει και λερωμένη τη φωλιά τη. Οι εκπρόσωποι τη Εκκλησία δηλαδή δεν μα κάνουν και τίποτα. Τέτοια λερωμένη φωλιά δεν έχει υπάρξει άλλη θρησκεία. Άστο, μην το ψάχνει. Οπότε έτσι θα πάει. Η θρησκεία μα δεν έχει καμία λερωμένη φωλιά. Όχι η θρησκεία, παιδί μου. Οι εκπρόσωποι τη θρησκεία την έχουν τόσο λερωμένη τη φωλιά που άμα το πιάσουν και ξεκινήσουν αυτή το νήμα δεν σώζεται πουθενά. Άστο, άστο. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι που το έχουν κάνει. Για του ορισμένου μιλάω, για όλου, για του ορισμένου. Είδε τι σου έκανε ΣΥΡΙΖΑ και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Σου φέρανε τα λείψανα εδώ πέρα για να έχει μια μεγαλύτερη ελπίδα από τη δικιά του ότι θα περάσουν και αρρώστιε με τα λείψανα και σου λέει η δικιά μα ελπίδα παραλία. Α ελπίσουν σε εκείνον να ανέβει ο πύχη ψηλά, να φανεί η δικιά του ελπίδα που δεν θα έρθει τίποτα. Έχω μια πολύ καλή δουλειά για τον Αργύρι. Για πε. Μαλακία σκουλούς. Α, ωραίο. Είναι η δουλειά του μέλλοντος. Δηλαδή δεν βγάλει άκρη. Είναι τόσο πράγμα που δεν θα πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θα έχει καλή δουλειά. Τώρα αθεϊστική προπαγάνδα να βάζουν την ορθόδοξη πίστη και να την κοροϊδεύουν. Δείτε δηλαδή στο 2015 είμαστε προοδευμένοι. Ότι έχουμε τουρνέ λειψάνων το 2015 αυτό σε αφήνει αδιάφορο. Αυτό είναι νορμάλ. Εσείς εδώ τι κάνετε αθεϊστική προπαγάνδα. Το ότι οι ιερείς πηγαίνουν στη σωτηρία, στα σανατόρια και μετά αφού κοινωνούσαν όλους τους σχηματικούς κοινωνούσαν και οι ίδιοι και δεν παθαίνανε τίποτα. Αυτό δεν σου λέει τίποτα. Πολλά, μου λέει πολλά. Αν στην εκκλησία την Κυριακή πάει να μεταλάβει ένας μαύρος πριν από σένα. Θα πας μετά να μεταλάβεις? Βέβαια. Γιατί εγώ αισθάνομαι τον άλλον αδελφό. Άμα ήταν ομοφιλόφιλος αυτός. Ναι. Βρήκα μεγαλύτερο νούμερο και από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη στην Ελληνική Βουλή. Τώρα μην μου πεις τη Ραχίλ, θα στεναχωρηθώ. Όχι, άντρας είναι. Ο Αργύρης Οντινόπουλος δεν είναι στην Ελληνική Βουλή πια. Δεν είναι, παιδί μου, στη Βουλή. Μιλάμε τώρα, ενεργός. Ενεργός. Ζωή, Βαρουφάκης, Καμένος. Όχι, ποιον? Όχι, Μιχελογιαννάκης, φίλε. Α, λέγαμε τον σύντροφο τον κριτικό. Φίλε, τον άκουσες εχθές τον πρώην προϊστάμενο σου που μιλούσε. Ποιον, παιδί μου, εγώ δεν είχα ποτέ προϊστάμενο. Δεν είχες προϊστάμενο, έλα μωρέ, τον πρωτοσάλτε λέω. Και ήταν δικό μου προϊστάμενο ο πρωτοσάλτε, μωρέ, πας καλά και εσύ με τα μυαλά σου. Πω, μην κολλάς τις λεπτομέρειες. Όχι, οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Και όπως λέει και το τραγούδι, η αγάπη είναι μια λεπτομέρεια. Η αγάπη δεν είναι μια λεπτομέρεια. Δεν είναι δηλαδή μια τρίχα το σκηνή, μα το σκηνή το ίδιο. Θέλεις κρατιέσαι, θέλεις κρεμιέσαι. Καλά τον άκουσες εχθές, φίλε, αποθέωσε ο τύπος. Είναι. Στα 20 χρόνια της ενεργούς ιατρικής στην οποία εκτελώ, ναι. Τη συμβολή τη θετική των λειψάνων την έχω δει. Καλά, για να μην πούμε στα ιατρικά που λέει το AIDS κολλάει με το σάλιο για τέτοιες μαλακίες που έλεγε. Α, πάμε στα πολιτικά που ήταν μεγαλύτερες μαλακίες ακόμα. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Τι είναι πιο επικίνδυνο δεν ξέρω, η ιατρική του ιδιότητα ή η πολιτική του ιδιότητα. Αυτός είναι ικανός να προτείνει προφυλακτικό για φιλιά, παιδί μου. Προφυλακτικό στη γλώσσα. Να βάζει τη γλώσσα το καουτσούκ και την αηδία, να μην καταλαβαίνει τίποτα πια. Ένα προφυλακτικό από τις μαλακίες που λένε πολιτική μπορούμε να έχουμε εμείς. Μπορούμε να βγάλουμε μια τέτοια πατέντα να σώσουμε κόσμο κατά. Υπάρχει ένα τέτοιο προφυλακτικό, λέγεται OFF. Είναι ένα κόκκινο κουμπάκι στρογγυλό πάνω δεξιά. Εγώ, γιατί να σε ξεβολέψω, γιατί να σου κάνω κακό, γιατί να το κάνω αυτό. Το αυτό βάλτε ό,τι θέλετε. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έχει κάνει ο Βενιζέλος. Α, για παράδειγμα, έλεγε δεν θα βάλουμε ποτέ χαράτσι στη ΔΕΗ και έβαλε το χαράτσι στη ΔΕΗ. Το οποίο έγινε ένφια. Θα έφευγε και ένφια, αλλά δεν θα φύγει. Θα μείνει και το επόμενο έτος. Και αν φύγει μέχρι το επόμενο έτος, τι θα υπάρχει και τι διλήμματα θα έχουμε και τότε. Και ποιος Ντράγκη θα πιέζει και πώς θα πιέζει. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος ονειρεύεται ακόμη και όταν κοιμάται. Θα σα μεταφέρω ένα όνειρο που είδα χθες το βράδυ. Και εσείς. Είδατε και εσείς. Όλοι από ένα όνειρο. Ένα όνειρο το βράδυ ότι χτυπάγανε τα νταούλια, τις ζουρνάδες. Τι φάγατε χθες? Χτυπάγανε, ελαφριά. Ένα πάρει γιατί να παίρνετε πριν κοιμηθείτε. Χτυπάγανε, εγώ θα πω αυτό που θέλω και δεν το χαλάσεις. Όχι, είναι για το στομάχι. Εγώ γιατί. Το χαλάσει κι εγώ. Είσαι φίλος μου χρόνια γι' αυτό. Ευχαριστώ που ενδιαφέρει για την υγεία μου. Μάκη μου, ξέρει. Όμως τώρα που ήρθα για τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ. Δεν ήρθα για μένα. Τότε πάρε δύο πάρει γιατί ήταν για τη Νέα Δημοκρατία. Καλό timing, ωραίο ο Παπαδάκης. Είχε ωραίο timing γιατί έτσι πρέπει αυτά. Αυτές οι ατάκες πρέπει να έχουν και σωστή στιγμή που λέγονται. Ακόμη κρίνονται στο δευτερόλεπτο.